होशियार आंटी। यह कहानी एक छोटी मछली की है, उसका नाम आंटी था। वो बहुत होशियार थी। सभी छोटी मछलियां एक समय पर एक तरीके से ही तैरना चाहती हैं, इसलिए वे सभी एक ही दिशा में तैरी। एक दिन सारी छोटी मछलियां एक दूसरे के पास पास तैर रही थी, फिर वे दूसरी दिशा में तैरी। पर होशियार आंटी ने क्या किया, जब बाकी मछलियां एक दिशा में तैरी तब आंटी दूसरी दिशा में तैरी। जब बाकी मछलियां दूसरी दिशा में तैरी तो आंटी उनसे उल्टी दिशा में तैरी। जल्दी सभी मछलियां आपस में मिल गई। उसके बाद मछलियां दोबारा एक दिशा में तैरने लगी, फिर उल्टी दिशा में। फिर होशियार आंटी दोबारा आई। उसने क्या किया, इस बार वो उल्टी होकर तैरने लगी। होशियार आंटी के चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान थी। आंटी का चेहरा देखकर बाकी मछलियां हंसने लगी। बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु, हंसते हंसते उनके मुंह से हवा के बुलबुले छूटने लगे। सारी मछलियां दोबारा आपस में मिल गई। एक दिन आंटी को एक छोटी मछली रोते हुए दिखी। एक मतलबी बूढ़ा केकड़ा मछलियों को रुलाता था। छोटी मछलियों को उस मतलबी बूढ़े केकड़े से डर लगता था, पर आंटी केकड़े से नहीं डरती थी। आंटी निडर होकर केकड़े के पास तैरती हुई गई। मतलबी बूढ़ा केकड़ा उस समय खाना खा रहा था। आंटी ने केकड़े का भोजन पकड़कर अपनी तरफ खींचा, पर बूढ़े केकड़े को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अपना भोजन छोड़ा नहीं। आंटी ने पूरा दम लगाकर खींचा। उसने केकड़े को भी गोल गोल चक्कर में घुमाया। इसे बूढ़े केकड़े का सिर चक्कर खाने लगा। उसे अपना खाना छोड़ना पड़ा। चक्कर के कारण वो देर तक गोल गोल घूमता रहा, फिर वहां से बहुत दूर चला गया। आंटी बहुत होशियार और बहादुर है, छोटी मछलियां मिलकर चिल्लाई। देखो, उसने उस मतलबी बूढ़े केकड़े को भगा दिया। एक दिन आंटी को एक हुक दिखा। वो एक डोर से लटका था। पानी के ऊपर एक मछुआरा उस डोर को पकड़े हुए था। वह उस हुक से खाने की एक स्वादिष्ट चीज लटकी थी। आंटी तैरकर वहां गई। नहीं नहीं, छोटी मछलियां चिल्लाई, आंटी उस हुक के पास बिल्कुल मत जाना। पर आंटी बहुत होशियार थी, उससे बिना फंसे हुक से खाना निकालना आता था। उसने वही किया। फिर आंटी ने मछुआरे के लिए हुक में कुछ फंसाकर भेजा। कुछ देर बाद दोबारा नीचे आया। इस बार उसमें और बढ़िया खाना फंसा था। आंटी उसे भी निकालकर खाने के लिए गई। नहीं आंटी नहीं, छोटी मछलियां चिल्लाई, उस हुक के पास भूल कर मत जाना। पर क्या करना है वो आंटी को पता था। उसने हुक से दोबारा खाना निकाल लिया। आंटी ने मछुआरे के लिए फिर से एक हुक पर कुछ लटकाया। हुक दोबारा फिर ऊपर गया। उसे देख आश्चर्य से सारी छोटी मछलियां हंसने लगी, पर मछुआरा नहीं हंसा, वो वहां से चला गया। आंटी वाकई में बड़ी होशियार है, छोटी मछलियां मिलकर चिल्लाई। उसने मछुआरे को भी भगा दिया। आंटी कुछ भी कर सकती है, पर कुछ ऐसा भी था जो आंटी नहीं कर सकती थी। आंटी की बड़ी इच्छा थी कि वो पानी में एक बड़ा छपाका बनाए, पर क्योंकि वो एक छोटी मछली थी इसलिए वो एक छोटा छपाका ही बना सकती थी। पर आंटी ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वो लगातार कूदती रही। वो लगातार बड़ा छपाका बनाने का प्रयास करती रही। एक बहुत बड़ा छपाका। वो कूदती रही, पर वो केवल छोटे छपाके ही बना पाई। एक दिन आंटी ने कहा, मुझे बड़ा छपाका बनाने के लिए एक बड़ी जगह पर जाना होगा। उसके लिए मैं तैरकर समुद्र में जाऊंगी। तुम भूल कर भी समुद्र में मत जाना। वहां जाने के बाद तुम फिर कभी वापस नहीं आओगी, छोटी मछलियों ने कहा। पर आंटी तैरती हुई समुद्र में गई। समुद्र में कई मछली पकड़ने वाली नावें थी। समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछे थे। मैं जाल में नहीं फंसूंगी, आंटी ने कहा। वो एक छोटी मछली थी, वो जाल में से अंदर बाहर आ जा सकती थी। फिर वो तैरते तैरते समुद्र के सबसे गहरे भाग में पहुंची। आंटी को यह नहीं पता था कि समुद्र के सबसे गहरे भाग में व्हेल मछलियां रहती थी। तभी आंटी के पास एक व्हेल गुजरी। वो एकदम भीमकाय विशाल थी। उसका मुंह खलिहान के दरवाजे जितना ऊंचा था। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि आंटी को व्हेल दिखी तक नहीं। व्हेल भी बड़ी, आंटी भी बड़ी। फिर आंटी सीधे व्हेल के मुंह के अंदर घुसी। अंदर खूब गहरा अंधेरा था। आंटी को वहां अच्छा नहीं लगा। मैं कहाँ हूँ, उसने कहा। यह सब क्या है, यह क्या हो रहा है। आंटी गोल गोल तैरने लगी। वह इधर उधर बाएं दाएं तैरने लगी। तभी आंटी व्हेल से जाकर टकराई। धड़ाम, टक्कर। आंटी कूदने लगी और छपाक बनाने लगी। ब्लू ब्लू ब्लू ब्लू, वो हवा के बुलबुले छोड़ने लगी। धमा धड़ाम, टक्कर, छपाके छपाके, ब्लू ब्लू ब्लू ब्लू। व्हेल को कुछ समझ नहीं आया फिर उसके अंदर यह क्या हो रहा था। इस सबसे उसे बहुत गुदगुदी हो रही थी। गुदगुदी की वजह से व्हेल को जोर की हंसी आई। क्या हंसी थी वो। व्हेल की हंसी से आंटी एक तेज झटके और बड़े छपाके के साथ बाहर निकली। मैं कर पाई, आंटी चिल्लाई। मैंने व्हेल जितना बड़ा छपाका बनाया। उसके बाद आंटी तेजी से घर वापस लौटी। वो छोटी मछलियों को उस छपाके के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी।